بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حديث ولكي يسورة كوثر دا عاديات نروسته و دا تكاثر نمخ نازل شوه پنزل لسم ده ترتيب نزوري سورة النهر مرتبه لكي مخي سر مناسبت داو مخي اوصاب قبيها رمو كذبين ذكر شرن وس اوصاب حسن ذكر كي دارنگي مخي بيان و دا عداو الدين وس دلتا ذكر كي بيان دا هزيمت داي دارنگی مخی بیان دا اصاب قبیحو و سا امور ذکر که چاگا منجیه دا عذاب نام داور سورت چی دا اصول دا هزیمت دا دشمانانو ذکر که او اسباب دا نجات اسما دا اللہ رب العزت پکیری رب صفت پیلی هم یو دی داور سورت سوا اول ذکر د خیر کثیر دی او بیا ور پسې ادب هغه ذکر کوي او بیا دا نتیجه د هغه لپاره ذکر کوي چا غسره هلاکت د دشمن. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زره دې صورت. إنا أعطيناك الكوثر يقينا من درك لتال الخير ديران. بعض علماء ذكرين چه نبي عليه السلام زيو پاس شو ابو جهل ولدا بتر دي چه نشتره او زيو مرش الله وينا دير خير متال درك لتال دارنگي روستا وي چه داستا دشمن با بتري ابا حلاكي دا کوثر چې د مبارک دوا رایګان رو مفسرین دو قول لري چې د نه مراد سره کوثر مادی د کومانوي سیداره چې دواړه تی مراد پېش کوثر مادی داره چې یقیني حوض کوثر او دا حدیث کشتره نبی علیہ السلام یې زماره پر حوض کوثر شته دا غي د ابو صفات نبی علیہ السلام کری دا غي د لوخو چه داغی لوخی چه دی داسی دستور و داسمان پشان تری او دارنگی او با داغی دیر خوگی دی دگه بین نخوگی ری شودو نسپینی دیر سپاتی ولکلی او دا با نبی علیه صلاة و سلام تر قیامت ورز بانی ورک ولکی پا حشر او داغی نچه کل یو انسان سکلو که نابا نبتگی که جنت پوری جنت که خوبیه تنده نی پا جنت که تنده اولا گنش سرال تا صرف ده مزیر پارشیزون استعمالی خوب هشر که خوب تنده ای کنه چه کل داو بوز که بیابنه دا با مومنان تور که اللہ دیز منگو ستاسو نصیب یو دل بور تراروان ای نبی علیه السلام آقا بوی واپش نبی علیه السلام بوی زمان مرگیریم وی ما تا بویش تا تا پتنه دیستان روست چی کری مانا بدعاتی کری نبی علیہ السلام ایز بوانش پس سوخ قلوم اللہ دے حالا کی دے چھ دیو بدعات کا ولست نیو دا مقصد دیم دارے چھر دینا مراد آکاو سر ایمانوی دے چھ قرآن دے علم دے نبوت دا اللہ نبی علیہ السلام نور کلے کن او پا دے سرم دقا مادی کاو سر چھ دے ملاوی گی سوک پا دے بانی عملو کی یقیناً من در کرتا لر خیر دیر فصلی لربک وانحر. دا دب دی دا پارا دا احل قرآن نمونس کوا دا پارا رب ستاو قربانی کوا دیر تفسیرون دیوان هر کی دی خستا قربانی این نشانی اکا هو الابتر دا نتیجر دا پارا دا مخ یعنی کوثر چی دی دا عمل او دارنگی دعوت پا وجه او دارنگی پی اخلاص دا عبادت بدنی او مالی او دارنگی پا دی وجبانی با پا دی سبابانی ستا دشمن باب ترشیم حلاک بشی مانا کله چې تعالی الله رب عزت کا سر در کړل چا کې دا دعوت دې کنه دعوت وکي عمل وکي او دارنګي دعوت وکي ددا کا سر ددا غي په وجه باندې او په اخلاص د عبادت بننی او مالی باندې با ستا دغه دشمن الله بتر کی هلاک بشي ان شانک هو الابتر شان چې کوم دې شان شنان دې بارکه وای بوغسته ویل کی او کینه ته ویلش به د عموم د وجه نه ذکر کړل چې دا څوک دی څوک دی دا سره چې متصیب بدی صفت ده او سید آره چې ار څوک هغه کې دا صفت راشي ناغت را شامل ده چه بوغس کئی ده چا سره ده ذات ده نبی علیه صلات و سلام سید ده هدایت ده آغی سلام ذات خود نبی علیه سلام اس موجود نشتره لیکن ده آغا هدایت ده آغا طریقه ده آغا سره و سره بوغس کئی نو ده سره به حلاکی این نشانه که ول ابتر ابتر چه گمده قط طویله کی بتر مانا سره ستا دشمن پر دا د خیر نه کوم ده محروم ده او دا رنگ یاغه بتر ده په مال کې علما ولي کړی چې مال کې اته ویل کې چې دایره پر لکې نه لازم بلهو دا رنگ یاغه چاته ویل کې چې داغه روستا د خیر ذکر نه د نبی رسول الله خو روستا د خیر ذکر بکی لکه مونږ تاسو کو نو خلقو کی آغا چاہتا بلے کی چھ دا آغا اولاد نہیں آو دارنگی پکار کی آغا تا بلے کی چھ آغا بے برکت ہے بے خیر ہے یقیناً دشمن ستا آغا ہم آغا حلاک دے و میراتی دے